sânsărarea și îmi pun întrebarea, oare pe unde ești? Sunt singur și toate mă apasă și nu te am în casă. Plăceri să-mi dăruiești. Nu pot uita acele nopți cu lună și trupul tău frumos, nu-l pot uita. Și ce plăceri trăiam, ce dragoste nebună. Acele clipe dulci eu nu le pot uita. La tine nici somnul nu mai vine și nu mai pot de dor. Sunt singur, te caut iar în noapte, să ne iubim prin șoapte, de dragoste să mor. Nu pot uita acele nopți cu lună și trupul tău frumos, nu-l pot uita. Și ce plăceri trăiam, ce dragoste nebună. Acele clipe dulci eu nu le pot uita. Nu pot uita acele nopți cu lună și trupul tău. Ce dragoste nebună. Acele clipe dulci eu nu